the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymässä. The internet, it's crap. Tubes. A series of tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Tubes. Nörtit leikkii, että ne tekisi radiolähetystä. Tänään on tiistai, mikä on poikkeuksellinen päivä puhujain kulmalle, mutta se johtuu ihan siitä, että sunnuntaina tapahtui kaikenlaista häiriintynyttä. Ne, jotka olivat paikalla sunnuntaina, tietävätkin, mitä tapahtui, ja jotka ette ollut, niin teille se jää sitten ikuisesti hämärän peittoon, mitä tapahtui, ellette sitten kysy joltain, joka oli paikalla, vaikkapa minulta. Mutta tänään on jälleen, vaikka onkin tiistai, aika puhujain kulman, ja me ollaan, kun ollaan nyt keskellä viikkoa, niin odotetusti meitä on vähän paikalla, mutta onpa meillä ainakin Pörni, joka on väsynyt ilmeisesti. Ehkä tässä demonstroin vaan, minkä takia viimeksi meillä ei ollut lähetystä, kun joku nukkuu. No. Piikki, se pienikin piikki. Kukapa se lienikään, sitä ei tiedä. Mutta no, meille on tullut ihan mukavasti palautettakin ja muuta, mutta mitä sanoisit, jos mennään tällä kertaa suoraan aiheisiin? Koska Veikkaan, koska aiheita on sen verran, niin käsitellään meillä on palautteet siis, vaikka sunnuntain lähetyksessä. Niin, se on siis, aiheita on todella poikkeuksellinen määrä ja aikaa meillä on vähän rajatusti tällä kertaa, että senpä takia joudutaan menemään suoraan näihin aiheisiin. Se on yksi syy, minkä takia sunnuntaina ei tehty, koska oli niin paljon tosiaan asiaa, että ei pystynyt ihan lonkalta lähteä heittämään, mutta ei siitä tosiaan sen enempää. Musta oli itse asiassa yllättävää, kun Twitissä valiteltiin, että kun oli taas niin hiljainen uutisviikko, että ei oikein keksi mitään puhuttavaa ja mitäs tässä nyt ja muuta. Ja millä planeetalla ne on? Minä päivänä ne twittiä itse asiassa tekee? Perjantaina äänittää. Okay, jos ne olisi tehnyt sunnuntain jälkeen, se johtuu siitä, että ne odotti, että olisi tullut puhujan kulma, josta ne saa nämä aiheet. Se voi, kun se jäi välistä, niin nyt on hiljasta. Se kyllä julkaistaan puhujan kulman jälkeen, että eihän sitä tiedä, miten se oikeasti menee. Ei niin, se on totta. Mutta tänään on varoitus kaikille, jotka ei pidä niistä. Me puhutaan Applesta. Mutta ei itse asiassa. Ja me puhutaan Microsoftista. No niin, ja sitten. Ja Windowsistakin jopa. No ei. Mutta tänään itse asiassa, mä en tiedä, pitäisikö tälle antaa nimeksi tälle jaksolle joku sellainen, että kaikilla menee päin. koska melkein kaikki uutiset on enemmän tai vähemmän negatiivisia. Oli sitten kyse, mutta jos olette kyllästyneet Apple-uutisointiin, niin hypätkää vaikka 15 minuuttia ajassa eteenpäin. En tiedä, meneekö niin kauan, mutta aloitetaan kuitenkin sillä, että iPhonehan nyt sitten julistettiin Eurooppaankin. Englanti, eli Iso-Britannia, Saksa ja Ranska saivat iPhoneit sinne ja onnittelut heille. Vai surunvalittelut, koska kollektiivisti koko maailma päästi pettyneen henkäyksen. Miten kyseessä on ihan sama jäykkä liiketoimintamalli, mikä on Jenkeissäkin, eli sä oot sidottu johonkin operaattoriin ja sä et saa sitä puhelinta muuta kuin sen jälkeen, kun sä oot maksanut ensin siitä puhelimesta koko hinnan ja sitoutunut pitkään sopimukseen. Ja sitten se on vielä tämä täsmälleen samanlainen malli, mikä on Amerikan Yhdysvalloissa, eli siinä on Edge. Ei 3G:tä, ei mitään Eurooppa-kivaa. Onko siinä ääkkösiä? No, tuskinpa on, kun ne on. Tai en tiedä muuten Saksaan, kun se menee kans. Niin. Niin. Kyllä varmaan siinä on, kun iPod Touchissakin on niin se on sama softa siellä pyörii, mutta tosiaan aika käsittämätöntä, että minkä takia julkaista se tollasenaan Euroopassa, kun on kuitenkin, kun sen voi ostaa lukitsemattomana. Tässä on vielä se, että se maksaa suoraan käännettynä, niin se maksaa $200 enemmän Briteissä kuin se maksaa Amerikoissa. Se ei mitään syytä, minkä takia ei soittaisi kaverille Yhdysvaltoihin, että hei, että jospa mä lähetänkin sulle vähän vähemmän rahaa ja sä ostat sen ja lähetät mulle, niin mä sitten itse asiassa, jos on ihan samanlainen se laite, niin saattaa olla, että se toimii suoraan näiden eurooppalaistenkin operaattorien kautta, mutta ainakin se voi sitten poistaa sen lukituksen, että mä vähän uskon. Ja sitten kun siinä tosiaan on vielä tämä Edge, joka itse asiassa on vielä se, että Briteissä Edgeä ei ole. Sekin vielä. O2:lla, joka sai Briteissä tämän sopimuksen, niin niillä on se joissain hyvin valituissa paikoissa, mutta niillä on maanlaajuinen 3G-verkko. Ja nyt ne joutuu rakentamaan siis edellisen sukupolven verkon vaan iPhonein takia. No se nyt ei kannata. Olisi kyllä kiva nähdä, minkä näköiset myyntiluvut näille oikeasti tulee. Siis mutta eihän tähän siis ei tässä ole mitään järkeä. Ei, siis varmasti niitä jotkut ostaa. Apple-fanaatikot ostaa ja kyllä, muuta, kyllä. Mutta siis tämä on niinku typerin julkistus, mistä on kuullut aikoihin. Elikkä saatte samaa tavaraa kuin Jenkeissä, mutta kalliimmalla. Ja sitten sä pääset vielä sitoutumaan puolesta vuodesta puoleen toista vuoteen, riippuen eri maiden sopimuspolitiikasta, niin johonkin operaattoriin. Onko nyt niin, että ne kuvittelee oikeasti Amerikoissa, että Euroopassa ollaan vielä tyhmempiä kuin Amerikoissa? En mä tiedä. Ehkä siis ne on niin tyhmiä, että niin, ne kuvittelee. Niin, se voi hyvinkin olla. Tai sitten se on vaan, no tämmöinen tämä on, ja kun me luvattiin, että tämä tulee tämän vuoden puolelle, niin tässä tämä nyt sitten on. No joo, tietysti jos ja kun Apple tuosta varmasti jotain rahaa kuitenkin saa enemmän kuin ehkä menettää, niin kyllä niin. Se on se pieninkin tulonlähde. Mutta itse asiassa Jobs vielä julkistustilaisuudessa vihjasi, että joo, että kyllä se 3G-malli on tulossa. Niin, no se kyllä ihmetyttää, koska mun mielestä alun perinhan se oli niin kuin juttuna, että se mikä Eurooppaan tulee, niin on se 3G-versio, niin tuntuu vähän hassulta, että tämä nyt. Onko tässä nyt se, että tässä on niin kova buumi, että se kannattaa nyt äkkiä tuoda ja hyödyntää se buumi, mikä tällä on, että se niin, pelätään, että niin, se laskee, kun ensi vuonna tulee Nokia ja tekee samannäköisen puhelimen, mikä on parempi. Niin, no Suomessa myöskin Sonera on neuvottelemassa iPhoneista. Ja niin, nyt täytyy muistaa, että siis Suomessa ei olla neuvottelemassa, vaan konsernitasolla ollaan. Suomeahan mutta se ei tule, koska Suomessa ei tuommoista 2G-laitetta saa kytkynä myydä, niin jää niin, kyllä. Niin, ellei sitten jos täällä aletaan niin kuin lakia muuttamaan sen mukaan, että saadaan iPhone, niin sitten menee jo pitkin. No se on kyllä totta. Sitten menee mutta toisaalta. Jos Briteissä aletaan rakentaa verkkoa, niin antaa mennä, mutta jos aletaan lakia muuttamaan tämän puhelimen takia, niin vaikka ei siinä mitään mun mielestä kytkykauppaa kunniaan. Mutta se kertoo kyllä siitä, että pelottavasti näyttää siltä, että sitten kun se tulee Suomeen, niin se on ihan yhtä ne pakottaa ton amerikkalaisen liiketoimintamallin ja se, mä en usko, että se menee täällä läpi. Siellä on taas ne muutamat, jotka sen Suomessakin ostaa. Niin, mutta kun ei tuossa ole kyse edes niin kuin perinteisestä kytkykaupasta, kun perinteisen kytkykaupan idea niin kuin sellaisena niin kuin me se tunnetaan, on se, että sä saat sen puhelimen. Sitten sä tavallaan niin, maksat sitä osamaksuna, mutta kun sun täytyy ensin ostaa se puhelin täydellä hinnalla, ja sitten sä vielä sitoudut siihen sopimukseen. Eli tässä niin kuin kytkykauppana ei olekaan se, että ostaa liittymän, niin saat kännykän siinä sivussa, vaan ostaa kännykkä, niin saat liittymän siinä sivussa. Jota sun on pakko pitää. Mikä ei sekään ole maailman halvin, mutta niin. Joo, no mutta älkää ihmiset, harvoin annetaan näin suoria kehotuksia, kun Hessu ei ole paikalla, mutta älkää ostakaa mieluummin vaikka se iPod Touch. Kyllä, tai odottakaa vuoden verran, niin eikö sillä Nokialta tuppaa. Niin, itse asiassa mä oon tässä jo kuolausvaiheessa, koska mun iPod Touchin pitäisi tulla ensi viikolla. Toivottavasti tästä nyt saadaan sitten videomateriaalia. Kyllä varmasti. Mutta liittyen varmastikin tähän edelliseen, niin Apple on ilmoittanut, että he aikovat ryhtyä vastatoimiin näitä lukituksen poistoja vastaan. Mikä yllätys! Koska tosiasiahan on, että niin kauan kun näitä lukituksen poistohakkerointeja helposti on saatavilla, niin eihän niitä kukaan osta Euroopassa 200 euroa tai 200 dollaria halvemmalla huonolla sopimuksella. No ei varmastikaan, varsinkin... Tai no kukaan, mutta siis puhutaan nyt kestään tällaisena niin kuin kollektiivisena ajatuksena. No kyllä joo, ja mun mielestä se, että ne laski myös Amerikoista hintaa 2 kuukauden jälkeen, niin mä veikkaan, että Euroopassa ollaan varmasti. Niin päällä, kyllä. Mutta Jobs tosiaan sanoo, että tämä ei ole ollenkaan kiva juttu, että te teette ostamilla ne tuotteilla niin kuin te haluatte, sen sijaan, että tekisitte niin kuin me halutaan. No, mutta tuossakin on niin kuin fakta se, että niin kauan tätä hommaa on maailmalla jo tehty, että tuo on niin turhaa niin kuin taistelua. Että... Niinpä. Niin kauan kuin se laite on sen asiakkaan käytössä, niin et sä pysty estämään, mitä se sitten tekee. En. Se on ihan totta, joten... Siis monethan sanoi silloin, kun Apple lähti tähän puhelinbisnekseen, että tämä ei välttämättä ole hyvä siirto justiinsa näiden kaikkien ongelmien takia, mistä me nyt puhutaan. Ja joo, ei se ole mikään helppo. Ei voi olla eri mieltä näiden kanssa. Itse asiassa mä olin vähän sitä mieltä jo silloinkin, mutta mulla oli jotenkin semmoinen naivi, myönnän olen Apple-fanaatikko, mulla oli tämmöinen naivi kuvaus, että hei, ne varmaan osaa tehdä sen niin kuin silleen oikein, kun niillä on ollut tämmöinen historia, että ne on osannut tehdä asioita oikein. Mutta ei sitten tällä kertaa. Ei, joskus sitä voi kompastua. Toinen asia, missä on kompastuttu, on se, että jos olet ostanut uuden iPodin... En ole. En minäkään vielä. Vielä. Ja, tai itse asiassa olenhan minä sen maksanut. Että, aivan, olet ostanut, että olet saanut vain tuotetta. Niin. Ja olet Linux-käyttäjä, niin se on estetty. Sinne on laitettu uusi algoritmi sinne tietokantaan, joka kun yrität käyttää sitä minkä tahansa muun kanssa kuin iTunesin kanssa, niin se ilmoittaa, että täällä ei ole yhtään kappaletta, eikä tänne mahdu yhtään kappaletta, eikä täällä koskaan ole ollutkaan yhtään kappaletta. Ja aluksi mä ajattelin, kun mä kuulin tämän, niin se on silleen, että tässä on varmaan kyse siitä, mitä Apple sanoo noista iPhonein 3. osapuolen softistakin, että okei, meillä ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset tekee sitä, mutta jos se menee rikki silloin, kun me tehdään jotain muuta, niin me ei oteta siihen kantaa. Joo, me ei tietoisesti me ei rikota, mutta ei myöskään tietoisesti pidetä toimimassa. Mutta ilmeisesti tälle tietokannan muutokselle ei ainakaan nämä, jotka asioista enemmän tietävät, niin ei saaneet mitään muuta järkiselitystä, että miksi semmoinen ylipäänsä on. Ja eiköhän toikin nyt ole jälleen kerran kierrettävissä. Ja sehän kierrettiin sitten parissa päivässä. Että no niin. Mutta täytyy tämmöinen mainita silti. Että no, kertoo, no totta kai, totta kai. Apple on menossa huolestuttavaan suuntaan tässäkin. Että kun mua usein syytetään, jopa minua, ei pelkästään Hessu Järvistä. Tarkoitan tällä sitä, en sano, että olisin jotenkin sen yläpuolella, vaan sitä, että Hessu Järviseen verrattuna mehän on hyvin, hyvin varautunut Apple-fanaatikko. Niin mä unohdin, mistä mä olin puhumassa. Niin kuin mua syytetään joskus tämmöisestä, että vaan kehutaan Applea ja haukutaan Microsoftia, niin kyllä sitten kun siellä tehdään jotain väärin, niin kyllä täällä haukutaan niitä ihan siinä, missä Microsoftiakin. Ja jos Microsoft tekee jotain oikein, niin kyllä niitä kehutaan siinä, missä muitakin. Kyllä. Väitä. Pelit. Liittyen siihen, että mitä uudet iPodit rikkoo. No niin. Uudet iPodit rikkoo myös pelit. Jos omistat iPod-pelejä ja ostat tällaisen uuden iPodin, niin sepä ei toimitsekaan enää siinä, vaan sinun täytyy ostaa se uudestaan se peli. Tämä on loistavaa. Tämä on mahtavaa asiakaspalvelua. Siis tuolla sanotaan, että okei, ne on päivitetyt versiot niistä peleistä, niissä on uusia ominaisuuksiakin ja muuta. Mutta kuten, se, silti, kuten se, että se toimii siinä uudessa. No niin, muun muassa se, mutta on, oli niitä kuulemma muitakin. Mutta silti se, että siis kyllä softapäivitykset yleensä tulee ilmaisina sen jälkeen, kun on sen. No olisi siinä ainakin joku halvempi hinta, jos haluaa päivittää, niin, jos on aikaisemmin sen. Niin, tuokin on vähän sellaista. Kuinkahan monta on ihmistä, jotka on tämmöisen pelin iPodin yleisessä ostanut? Kyllä niitä kuulemma meni yllättävän hyvin, että niitä on myyty yllättävän paljon. Joo. Hessu Järvinen on tainnut ostaa niistä puolet. Hänet tuntia. Ja nyt hän ostaa kohta ne uudestaan. No niin, ja siinä on se toinen puoli sitten. Niin, aivan. Eli kannattavaa bisnestä. Niin. En tiedä, onko Hessu ostamassa uutta iPodia. En ole jutellut hänen kanssaan. Kuuntelin kyllä tänään hänen ohjelmansa, mutta siinä ei maininnut asiasta ainakin mitään. Ainakin Tatsia vastaan hän itse on. Että. Niin, no ei vastaa, mutta siis no, hänen, mutta hänen, käyttöönsä, hänen käyttönsä on N800 aivan parempi ja varsin hyvät perustelut. Mä oon ihan samaa mieltä, että molemmilla on selkeästi oma kohderyhmänsä ja käyttötarkoituksensa. Ja siinä mielessä se on ihan ymmärrettävä. Mä hänen sitten taas N800 tykkää ollenkaan, mutta se on se sitten, mä vaan osaa käyttää sitä. Ja sekin voi olla. Vähän niin kuin kävi meidän Gizmo-kokeilulle tänään. Nämä on aivan loistavia nämä muut vaihtoehtoja. Nämä on aivan loistavia nämä meidän VoIP-kokeilut. Me ollaan siis Kypessä jälleen. Tällä kertaa piti tehdä Gizmolla, mutta kerropa mitä Gizmo teki. No täällä ainakin meikäläisellä iloisesti toi Gizmo-naama pomppi ja sanoi please wait while logging in, mutta ei ole vielä päässyt. Mutta vieläkö sä yrität? No ilmeisesti se koko ajan tuossa yrittää. Okay. Se on sen verran hienon näköinen toi naama, kun se pomppii tuossa, että annetaan sen pomppi. Okei, okay, no. Mikäs siinä? Naamat on hienoja. Kyllä. Ja naamasta puheen ollen. Pitääkö riemuita nyt, kun on nämä aikaisemmat uutiset käynyt, mutta Steve Jobs syytteeseen. Jumala on kaatunut, sanoisi jotkut. En minä. Mutta Steve Jobs tosiaan, tästähän on puhuttu sen osakesähläyksistä aikaisemminkin, eli se on ollut tutkimusta siinä, että kun on vähän väärinpäivättyjä optioita siirrelty, josta on sitten muun muassa herra Jobs, joka myöskin on tunnettu lystikkäästä veronkiertojärjestelystään, eli dollarin palkasta, mutta sitten useamman 10 miljoonan tällaisista verottomista optioista ja muista etuuksista, mikä tekee hänestä tietysti lupsakkaan ja mukavan persoonan ainakin kaikkien Apple-ystävien mielestä. Niin hänelle on asetettu haaste esiintyä oikeudessa näitä väärinpäivättyjä optioita. Tai näihin väärinpäivättyihin optioihin liittyen. Tämä ei ole se alkuperäinen FCC-tutkimus, jossa se käsittääkseni sanottiin, että okei, että tässä mennään aika pahasti harmaalla alueella, mutta ei voi pistää syytteeseen. Mutta tämä on nyt sitten toinen tutkiva taho, joka sanoo, että kokeillaan nyt sitten. Ollaan sen verran harmaalla alueella. Mä en ole ekonomi. Mä en tunne varsinkaan amerikkalaista talouslakia. Että saattaa olla, että mä puhuin ihan puuta heinää, mutta korjatkaa ihmeessä, jos oli näin. Että jos ymmärsin ihan väärin, mutta lähinnä, täytyy myöntää, mä lähinnä toistan, mitä sanottiin Buzz Out Loudissa, joten jos mä sanon jotain väärin, niin syyttäkää Tom Merrittiä ja Molly Woodia. Olemme ehkä epäammattimaisia, mutta ainakin ollaan rehellisiä siinä. Kyllä, kyllä. Toisin kuin ehkä joissain medioissa. Niinpä. Nyt mulla tuli äkkiä semmoinen, että hetkinen, muistinko mä laittaa äänityksen päälle, mutta muistin mä onneksi. Mutta se oli meidän Apple 20 minuuttinen, meni sinne nyt sen verran. No sen niin, verran. Eli jos kelasit 15 minuuttia, niin joudut kuuntelemaan vielä 5 minuuttia. Mutta nyt päästään sitten Pörnin alueelle. Noi. Microsoftista puhutaan. Microsoft hävisi. Yes. Lisää näitä positiivisia uutisia. Joo. Microsoft hävisi EU:ssa, joka sanoo, että kyllä te kovin laittoman monopolin tapaisesti toimitte, ja sehän ei käy. Ja tuli sakot. Paljon se rapsahti. No, niin, huhu. 500 miljoonaa euroa. Semmoinen. Jonka päälle vielä lisäsakkoa 280 miljoonaa euroa siitä, että yhtiö ei ole avannut tietojaan kilpailijoille komission määräämällä tavalla. No niin. Ja myös oikeuskulut määrättiin Microsoftin maksettavaksi. Siis eihän noi, Microsoftillehan noi nyt on puolipäivää kytkykauppoja, että no joo, eihän se siinä ole mitään, mutta kuitenkin siis tämä tarkoittaa sitä, että jotain asiasta pitää tehdä. Kyllä, tämä tarkoittaa myös sitä, että Microsoftin lakimiehet menee vaihtoon. Saattaa olla, mutta siis no mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ne joutuu edelleen tarjoamaan tätä niiden, niillähän on jo tämä, onko tämä Windows E-versio vai mikä se on? Jossa ei ole Internet Exploreria eikä Windows Media Playeria niin kuin laitettuna siihen mukaan. Joka maksaa sitten saman verran kuin... Joka maksaa saman verran eikä kukaan sitä osta. En mä tiedä, saako sitä edes mistään, eli erikseen jostain tilaa. Mutta mitä mieltä sä oot? Sä olet meidän Windows-advokaattimme. Periaatteessahan tää on... Mä oon sitä mieltä, että tosiaan vaikka sillä tavalla suoranainen konkreettinen asia ei välttämättä ole kovinkaan merkittävä siinä mielessä, että luultavasti sä saat sen ihan saman Windowsin Internet Explorereineen ja Media Playereineen niin kuin aikaisemmin, ja luultavasti tässä E-versiossakin se on, kun se ajaa ensimmäistä kertaa Windows Update, niin se on varmaan ensimmäistä, mitä se tarjoaa, että hei, että haluatko sä tällaisen selaimen ja tällaisen mediasoittimen? Kyllä varmasti. Mutta siinä mielessä on mun mielestä hyvä, että kyllä aina tommonen, kun vähän, niin kuin sanotaan, että varokaa nyt vähän, mitä te teette, niin sehän on aina ollut lopulta kuluttajan etu. Jos esimerkiksi verrataan selainta nimeltä Firefox ja selainta nimeltä Internet Explorer 6, niin erohan on aika huomattava, ja Internet Explorer 7 tuli vasta, kun Firefox oli saanut niin ison markkina-aseman, että niiden oli pakko tehdä jotain sille. Internet Explorer 6 oli, kuinka monta vuotta se oli ihan sama? Kyllä joo, ja en mä tiedä, että mentiinkö 7 nyt niin kuin ojasta allikkoon, en tiedä, onko se niin hirveän hyvä se 7-versio, mutta en no nyt niin, puhu tietoturvasta, mutta näin niin kuin käytettävyydeltään. Niin... Joo, no... Olihan siinä tämä uusi ja innovatiivinen välilehtitoiminto, jota joo, kovasti tämä oli ihan mainostivat. Hienoa. Mutta siis siinä mielessä tosiaan jälleen mä koitan asetella, koska mä sain aika tiukkaa palautetta siitä, että mä aina tykkään dissata Microsoftia, mutta siis sanon tämän silleen, että kilpailu ei ole aina hyvästä. Mutta usein tällaisilla alueilla, varsinkin teknologiassa, se loppupeleissä on kuluttajan etu. Ja. No joo, sanotaan näin, että mä en henkilökohtaisesti ymmärrä sitä, jos puhutaan niin kuin tästä, että käyttöjärjestelmässä on Internet Explorer ja sitten siinä on jotain mediasoitinta, jotain muuta vastaavaa, niitä ei saisi olla siinä mukana. Sitä se ei vaan mahu meikäläisen päähän, että miksipä ei. Niin, lähinnä kai se oli kuka, se... kuka määrittelee, että mikä on käyttöjärjestelmä? Niin. Jos mä sanoin, että käyttöjärjestelmä on semmoinen, mihin kuuluu jonkunnäköinen selainen, joku mediasoitin, niin... No siis kaikkien käyttöjärjestelmien mukana. Tulee kai se tuli se kränä siitä, että ne on niin tiukkaan integroituja, että niitä ei oikein saa pois. Ja ne on niin aggressiivisia, että ne ei meinaa antaa sun käyttää vaihtoehtoja. Mistä kai tämä tuli alun perin, tämä EU:n tutkinta ja tätä myötä myös sakot. Ja onhan se edelleen, että Internet Explorer ja Media Player on hirveän tiukasti integroituja siihen järjestelmään. No on joo, mutta mitä sitten Apple-maailma? Kuinka tiukka se on? Ei sinnekään nyt hirveästi ulkopuolisia softan vääntäjiä ole vai? On. Kai ero on, no ero tietysti on markkinaosuudessa. Älkää me olko siitä yhtään epäluuloisia, mutta siis erohan tulee siitä, että jos mä heitän Safarin pois, jos mä heitän sen tuosta application-kansiosta roskakoriin, mitä en kylläkään tässä tee varsinkaan suoraan lähetyksen aikana, enkä kyllä muutenkaan, se on ihan hyvä selain. Mutta jos mä heitän sen pois ja haluan, että älä enää ikinä käytä sitä, niin mun käsittääkseni se onnistuu ihan sille. Mä en ole ihan varma, saattaa olla, että mä puhun läpi ja päähäni, mutta mun käsittääkseni se ero oli nimenomaan siinä, että se oli niin tiukkaan integroitu, että se esti kilpailun sitä myötä. En mä tiedä, mutta saatan taas puhua ihan mitä sattuu. Mutta uskon syvästi siihen, mitä sanoin, eikö se ole tärkeää? Se on tärkeää. Me olemme oikeassa, muut ovat väärässä. Kyllä. Ja Windows on aina huono ja Apple on aina hyvä. Hetkinen. EU muuten sanoo, että lipun hinnasta pitää antaa osa takaisin, jos juna myöhästyy. Joo, se oli joo. Tietysti ihan hieno. Joo, se ei liity mitenkään tähän, mutta mä huomasin, kun mä katsoin tuota äskeistä uutista Helsingin Sanomien sivuilla, niin siellä oli myöskin tuommoinen uutinen. Ja tulin juuri junasta, joka oli vähän myöhässä, niin sen takia. Joo, enää ei tarvitse kuitteja sitten jatkossa. Siitäkö siinä on kyse? Siitä joo. Ennenhän piti aina kertoa, että mä joudun nyt käyttää taksia ja että mä pääsin tonne ja tonne. Joo. Uusi on, okay. Mutta se korvaa vaan osan siitä lipuhinnasta, mutta se tulee niin kuin faktana, että jos se on myöhässä, niin rahat takaisin. Piste. No, mutta sehän on jo hyvä. Mutta liittyen, jos jatketaan näissä aiheissa, koska meillä on tosiaan pahoittelut nyt tosiaan kaikille, joita ahdistaa tämä, että me mennään hirveätä vauhtia näitä läpi. Johtuu siitä, että meitä on kaksi ja johtuu siitä, että meillä on paljon aiheita ja johtuu siitä, että meillä on vähän aikaa. Kyllä. Että ensi sunnuntaina ollaan sitten taas tutussa mallissa, jossa Erkka on elitistinen. Minä haukun Erkkaa siitä, että se on elitistinen ja tota noin Pörni. Silloin meillä on paljon aikaa ja vähän aiheita. Luultavasti. Mutta liittyen tähän itse asiassa äskeiseen hyvinkin olennaisesti justiinsa siihen, kuinka tiukasti Internet Explorer ja Media Player on siihen integroitu Windowsin siis, niin uusi tutkimus kertoo, että vaikka käyttäisit vaihtoehtoista selainta, niin kuin Operaa tai Firefoxia, niin sä olet silti, jos sulla on paikkaamaton Internet Explorer-koneella, niin sä oot haavoittuvainen kaikkiin Internet Explorerin tietoturva-aukkoihin. Ja se on paha. Sanon minä. Mitä sanoo Pörni, joka on suuri... No se, että on käyttöjärjestelmässä aukkoja, on aina paha asia. Mutta siis se, että tässä tullaan justiinsa siihen, että sä et voi kiertää sitä edes laittamalla uutta selainta tai uutta mediasoitinta. Koska Windows Media Player käyttää Internet Exploreria, jos siellä on jotain, siinä tiedostossa on jotain HTML, niin se tulkitsee sen Internet Explorerin tulkkaimen kautta, ja se on sama kuin sä käyttäisit Internet Exploreria. Joo, no mun mielestä on ihan selkeä juttu, ei siinä mutta, kuka haluaa käyttää sitä Windows Media Playeria, että käyttää no niin, jotain se on, muuta. Se on, mutta siinä on myöskin se, että useet muutkin ohjelmat, joista ei välttämättä edes tajua, että esimerkiksi tässä uutisessa, minkä takia tämä uutinen näyttää ihan erilaiselta nyt kuin silloin, kun mä luin tätä. Joku on käynyt muokkaamassa sitä. Mutta siis esimerkiksi jos käyttää Skypea, G-talkia, Google Talkia, Aimia, jos siellä on jotain HTML-koodia, niin nämä käyttää Internet Explorerin tätä tulkkainta sen HTML-koodin tulkitsemiseen ja jälleen sä oot sama kuin käyttäisit Internet Exploreria, eli sä oot auki, haavoittuvainen kaikille tietoturva-aukoille. No tietysti täytyy muistaa, että on paljon semmoisia tietoturva-aukkoja selaimissa, mikä haavoittuvuudet tulee ensinnäkin siitä, että se surffaat erilaisen sivulla, että se nyt, että... No se on tietysti totta, mutta siis... Ja se, mikä Windows on aina muistettava, että ne automaattiupdateit on syytä pitää päällä, niin kuin ne sieltä ne paikkaan. Mutta tämä on justiinsa... Lähinnä mua tässä häiritsee se, että ei niin kuin keskivertokäyttäjä kuule, että Internet Explorer on tietoturvaton. Mä käytän tätä Firefoxia. No joo, siinä mielessä ehkä voitaisiin puhua enemmänkin, että näitä aukkoja, ne ei ole niin kuin IE-aukkoja, vaan ne on enemmänkin niin kuin järjestelmässä olevan. Niin, koska Internet Explorer aukko, koska on se on totta, että voidaan puhua, että on iso aukko IE:ssä, ja sitten no ei hätää, ei tarvitse päivittää, niin, kun mä käytän IE:tä, mutta tosiaan on paljon softia, jotka käyttää sitten samaa. Niin, ja jotka ei kerro sulle, että ne käyttää sitä. Että justiinsa, jos sä käytät Skypeä, sä ajattelet, että no mulla on Firefox tässä ja mä käytän Skypeä. Kaikki ok. Mutta ei olekaan. Ei. Ja nämä on justiinsa sellaisia, että Microsoftin tapauksessa, kun ne ei kerro mitään, no ei Applekaan kerro mitään, mutta oikeastaan kaikissa suljetuissa on se, että sä et voi tietää, että jos mä käytän justiinsa Skypeä, niin mitä se oikeasti käyttää siellä. Aivan, eli periaatteessa pitäisi olla niin, että ne, jotka rakentaa näitä Skypeä ja muita, niin he kertoisivat, niin, mitä osuuksia he käyttävät, niin, sun käyttöjärjestelmästä. Niin. Koska he varmaan sitä tarkemmin tietää, en käyttöjärjestelmää ylläpitäjät niitä voi tietää. Minkäköhän takia ne ei muuten kerro? Niin, se on totta. Ehkä niidenkin pitäisi niin kuin sanoa, että oletko päivittänyt muuta. Mutta mä en tiedä, sit liittyykö se niinkään näihin, jotka valmistaa näitä softia, vai liittyykö se ihan tähän, kuinka Windowsille kirjoitetaan ohjelmia. Pystytkö kirjoittamaan Windowsille ohjelman, joka renderoi HTML, eli tätä internetkoodia, mutta että se ei käyttäisi Firefoxin, tai siis Internet Explorerin ydintä, vai täytyykö sun sen jälkeen, jos sä menet siihen, niin täytyykö sun siihen sun, esimerkiksi käytetään nyt Skypeä esimerkkinä, vaikka en tiedä, onko se mitenkään erityisen paha tai hyvä tässä, mutta se nyt on yleinen esimerkki, niin pystyt sä rakentamaan ohjelman niin kuin Skype ilman, että sä käytät Internet Explorerin ydintä, mutta ettei sun tarvitsisi rakentaa kokonaan uutta selain ydintä siihen ohjelmaan itseensä. Kyllä mä luulisin, että pystyy, mutta mä veikkaan, että siinä on just, että mennään siitä, mistä aita on matalinen, niin, eli kun löytyy käyttöjärjestelmästä määrättyjä palikoita, niin ei lähdetä niitä kirjoittamaan, koska sitten jos niihin tulee joku haavoittuvuus, niin sitten näiden softan tekijöiden pitää koko ajan huoli, että niitä osuuksia päivitään. Nyt pystytään aina syyttämään, että no, se käyttää sitä IE-juttua, että muistahan päivittää koneeseen. Uskoisin, että tämä on se myös ehkä järkevinkin puoli, koska veikkaan, että tulee paljon sitten ongelmia, jos joutuu siihen alusta saakka rakentaa. Olisiko se sitten jollakin tasolla väärin tai huonoa, jos esimerkiksi, jos sä asennat Skypeä, mä käytän edelleen Skypeä esimerkkinä, mutta kuten sanottu, niin en nyt sitä muuten halua mitenkään korostaa tässä, mutta esimerkiksi Skype, jos se käyttäisikin Firefoxin ydintä, ja sitten sanois, että okei, tämä ohjelma ei toimi ennen kuin sä oot asentanut Firefoxin. Olisiko se sitten oikeutettua? Mun mielestä kyllä, mutta sitten siinä taas nivouduttaisiin, että sulla pitää olla toinen softa, eli nyt vaan nivoutetaan siihen, että sulla täytyy olla määrätty käyttöjärjestelmä, vaikka sä käytät Windowsia ja sä lataat tämän Windows-version ja sitten sen pitäisi vielä ladata. Mutta toisaalta onhan näitä, että jos sä lataat Firefoxia ja meidät katsoa YouTube-videoita, niin sun täytyy lisätä Flash. Ja jos sä käytät iTunesia, niin sun täytyy ladata QuickTime. No joo, siis tämän tyyppisiä tietysti joku iTunes ja QuickTime aika... Jotka on käytännössä ihan sama ohjelma. Niin. iTunes on vaan uusi tämä käyttöliittymä QuickTimelle. Aivan, että tietysti tämmöisessä tapauksessa. Mutta tuo voisi olla kyllä mielenkiintoinen puoli, että jos sä mainittaisit, kun sä käytetään määrättyä softia, niin mitä osuuksia se käyttää sun käyttöjärjestelmästä, niin tuo voisi olla kyllä ihan... Ja se on semmoinen, että sen ei tarvitse olla edes silleen niin kuin välkyttää silleen, että hei, kiinnittäkää nyt kaikki huomiota tähän. Se voi olla vaikka siinä kilometrin mittaisessa EU-lassa, eli End User License kyllä. Agreementissä, koska vaikka sä et sitä lukiskaan, niin kyllä joku sen lukee. Ja sitten jos siellä on jotain ongelmallista, niin se kyllä tuodaan esiin. Kyllä, kyllä. Tässä vaiheessa, jos joku kuuntelija tietää, että tämmöinen esimerkiksi sivusto on, jossa on lueteltu mitä, mistä noita tietää, internetistä löytyy vaikka mitä, niin pistäkään ihmeessä palautetta. puhujankulma@gmail.com. Mutta käytätkö PDF-tiedostoja? Ikävä kyllä niihin joutuu joskus. Niin kuin. Ai, onko se sun mielestä ikävä kyllä? Sanotaanko, että se tiedostoformaatti on syvältä ja poikittain. No joo. Tämä on keskustelu, joka täytyy käydä nimittäin. Se on minun suosikki tiedostoformaatti. Siis sanotaan, että jos käyttää siis Adobe Readeria siihen lukemiseen, niin se on syvältä ja poikittain. Aha, okei. Okay. Koska siis, no, ehkä se tähän ei kannata käyttää aikaa tällä kertaa, mutta mulla on erittäin spesifejä syitä sille, minkä takia se on mun suosikkiformaatti. Mutta siitä on löytynyt niinkin vakava tietoturvavika, että toisin kuin yleensä, niin tämä vian löytäjä sanoo, että se ei aio missään nimessä julkaista tätä tietoturvavikaa kellekään muulle kuin Adobelle suoraan. Okei. Ja se on tota noin, jos nyt katsoo, että mitä tähän, siis käytännössä tämä on, jos sä avaat PDF-tiedoston, jossa on ikävää koodia, niin sun järjestelmä pystytään ottamaan kokonaan hallintaan. Ja tällä hetkellä se on vahvistettu, että se toimii, jos käyttää Adobe Reader 8.1 Windows XP:ssä. Ja tämän takia minä en käytä Adobe Readeria. Mitä lukijaa sä käytät? Mä käytän tämmöistä kuin Foxit. Aha, okei. Okay. Ilmanen ja huomattavasti kevyempi. Ei tarvitse niinku katsoa sitä Adoben ruutua ja sitä, että ladataan kaiken näköisiä DLL-liä ja muita vastaan. Ja vihdoinkin saat sen auki, niin sä huomaat, että varsinkin se, että ladataan 568 erilaista fonttia sinne ja sä saat loppujen lopuksi huomattaa, että se on skannattu kuva, niin tulee sellainen fiilis, että ai tämän takia odotin. Joo, mutta jos se on kuuntelijoita, niin ainakin tämä on Windowsille niin aivan loistava Foxit software valmistaa tuosta kuin Foxit PDF-readeria. Sitä täytyykin kokeilla. Ilmanen ja toimii jopa Vistassakin ja todella hyvä. Siis mä oon samaa mieltä, että Adobe Reader on kohtuuttoman raskas ja siinä on omat kommervenkinsä, mutta siinä on sitten muutama todella elintärkeä ominaisuus, minkä takia mä oon käyttänyt sitä pääasiassa. Mutta ei mennä niihinkään nyt tällä kertaa, vaan puhutaan tästä tietoturva-aukosta. Elikkä, no niin, tässä on, kun äsken juuri pääsimme tästä, niin tämän löytänyt tutkija Petkov, ja tämä on ihan oikeasti hänen nimensä, ei pidä nauraa. Ei. Petkov sanoo, että tämä on haavoittuvuus liittyy nimenomaan PC-koneisiin, eli Windows-koneisiin, joissa on Firefox-selain, ja se käyttää hyväkseen Applen QuickTime-soittimessa olevaa tietoturva-aukkoa, johon se ilmeisesti ei pääse muuta kuin Firefoxin kautta. Joten tästä tullaan heti tähän, että niin, kaikissahan niissä on tietoturva-aukkoja ja ongelmia, ja totta kai. On, ja sitten voi aina puhua, että missä se oikeasti se aukko nyt oli. Oliko se Firefoxissa vai tuossa PDFssä vai siinä QuickTimeissa vai? Ja tosiaan, tämäkin oikeastaan on vaan lisäsyy, että kertokaa, mitä ne käyttää, mihin ne ottaa oikeasti yhteyden. Että kuinka moni ties, että Adobe Reader ottaa yhteyden tai jollakin tavalla on yhteydessä Firefoxiin ja QuickTimeen. Ajattelin, että nämä on täysin toisiinsa liittymättömiä, ellei sitten se Adobe Reader, niin kuin se usein tekee joissain koneissa, jossa painat PDF-linkkejä, niin se avautuu niin kuin sen selaimen sisään. Aivan, joo. En tiedä, vaatiiko se sen, ja vaatiiko sen, että siinä on joku QuickTime-soitin siinä PDF-ssä sitten sisällä, että sen takia sitä niin tarkasti tässä artikkelissa ei ainakaan sanota sitä, mutta siinä tapauksessa se on loogista sitä ja voi ajatella, että totta kai se on yhteydessä niihin molempiin, mutta jos se on muuten niin... Joo, kyllä se on pakko tuommoinen, että ei voi olla sillä tavalla, että saat sähköpostissa PDF ja avaat sen readerille, niin... Mutta ei sitä tiedä. No ei kyllä. Kun kerro. Kyllä, niin, no sehän tässä onkin. Eikä me tiedetä, millä tavalla Acrobat Reader ottaa tai on yhteydessä näihin softiin. Enemmän tarvitaan nyt, siis oikeasti tarvitaan sellainen sivusto, jossa voit katsoa, että niin. Mulla on tämmöinen softa, niin se käyttää myös näitä ja näitä. Tästä tulee selkeästi. Voiko semmoista hienoa karttaa tehdä, missä puhujain kulmalaiset barrikaadeille nyt tästä asiasta, että me halutaan tietää. Kyllä, tämä on nyt sitä puhujain kulmapaikkoa, kun itse asiassa, ei tämmöistä ole kerrottu. Itse asiassa mä varmaan koskaan kävisi siellä, mutta varmasti joku siellä kävisi ja kertoisi sitten mulle, jos joku ongelma löytyy. Kirjoittaa jaikuun, niin sitten niin. Mekin havainnutaan. Niinpä. Kyllä niitä on ihmisiä, jotka on oikeasti kiinnostuneet. On. Ei ole mäkin oikeasti kiinnostunut, mutta en kiinnostunut niistä ihmistä, jotka on kiinnostunut tämmöistä asioista ja muistaa kertoa minulle. Niin, se on totta. Se on erittäin hyvin laitettu. Tämä kuuluisa 100 dollarin One Laptop Per Child -kone, tämä siis, jota oli tarkoitus, että olisi tullut, mistä puhuttiin viimeksi, olisi tarkoitus olla 100 dollarin läppäri, josta tulikin sitten noin 200 dollarin läppäri. Ja viimeksi Erkka ilmoitti, että hän olisi valmis maksamaan 500 euroa siitä, että jos hän saisi sellaisen ja sitten yksi lähtisi jollekin hätää kärsivälle, joka kaipaa kovasti Linux-konetta kehitysmaissa. Mutta... Ja tämä, joka näitä valmistaa, on sanonut, että ei, me ei tehdä niin. Se ei ole meidän malli. Me myydään ne suoraan hallituksille tai muille isoille järjestöille, ja se on siinä niin kuin laatikoittain. Mutta ilmeisesti niitä on kaivattu niin paljon, tai sitten Erkka on Google-rahoillaan pitänyt niin kovaa meteliä asiasta, että marraskuun 12. päivä, sinä voit sellaisen ostaa juurikin tyyliin, että sinä saat yhden ja yksi lähtee sitten enemmän tarvitsevalle. Ja nythän tässä on sitten Erkalle tämmöinen juttu, että kun tämmöinen tulee, niin hän varmaan sen ostaa. Niin, parempi olisi ostaa. Kyllä, kyllä. Mutta Erkalle lohdutukseksi se ei maksa sitä 500. Tämä hinta on 399 dollaria, joka on sitten... euroja, se on vähän päälle 400. Aivan. Eli seurataanpa nyt tarkasti. Tai itse asiassa euroja se ei ole 400, se on vähän vähemmän kuin... Se on vähemmän, joo. Mutta kun ottaa huomioon tullit ja postitukset ja muut, niin mä luulen, että se menee sinne. Aivan. 400 kieppeillä kuitenkin. Joten Erkka, jouduin nyt sitten... Nyt on niin kuin lunastuksen paikka. Niin. Saa nähdä, ja sitten jos sellaisen hankit, niin sitten siitä tietysti tehdään videot. Totta kai. Mutta ihan hauska. Mä luulen, että ne saa aika monta kaupaksi. Mun mielestä on se loistava tyyli, siis näin se pitäisi ollakin. IBM sen sijaan antaa kaiken ilmaiseksi. Jee! Näillähän on tämä ilmeisesti legendaarinen Lotus Notes-järjestelmä, joka on... Sama kuin Microsoftilla on tämä, mikä tämä on tämä niiden vastaava? Outlook. Onko se Outlook? Kai sillä nimellä se menee. Kyllä kai se menee. Kyllä, se, mutta niillä on tämä Lotus Notes. Ja nyt ne laajentaa tämän myöskin uuteen Lotus Symphony-järjestelmään, joka on siis suora kilpailija, suora ilmainen kilpailija Microsoft Officelle. Ja IBMhän tuossa joku aika mekin siitä uutisoitiin ja ilmoitti, että no, me lähdetään OpenOfficeen oikein tosissaan mukaan. Ja Symfony perustuu OpenOfficeen ja jollakin tasolla, mutta se on ainakin mitä on kuullut, en ole itse vielä ehtinyt kokeilla, mutta on kuullut, että se on huomattavasti hiotumpi näin niin kuin käyttöliittymältään ja toiminnaltaan kuin OpenOffice. Eli toisin sanoen IBM on varmaan pistänyt siihen helkkaristi rahaa, että tehdään tästä nyt sitten niin kuin moderni kaupallisen oloinen ohjelma ja annetaan se ilmaiseksi pois. Siitä on nyt menossa tosiaan ensimmäinen beta, niin kuin niin kovin tyypillistä on. Tämäkin on ensimmäinen beta tästä ohjelmasta, totta kai. Joko sen jostain kuitenkin saa, ettei se mikään suljettu beta? Se on avoin beta, joo. Okei, täytyy vähän saada se testa. Kannattaa kokeilla. Se, nimittäin, se, jos se oikeasti on, jos siitä oikeasti tulee ihan helkkari hyvä, niin sehän on helkkari hyvä. Puhujan kulman uusi slogan. Jos siitä tulee helkkari hyvä, niin se on helkkarin hyvä. No, eikö ole? No, on. Ei voi käydä kieltämään. Ei, fakta. Sitäkään ei käy kieltämään, että suomalaiset ihmiset on tyhmiä. Ei kai. Ja laiskoja ja inhottavia ja muuta. Nimittäin 1 000 000 kuulijaa kuuntelee nettiradiota uuden tutkimuksen mukaan. 15-24-vuotiaista lähes puolet kuuntelee radiota internetin välityksellä ja 25-44-vuotiaista neljännes. Ja minkä takia ne on kaikki tyhmiä? Mutta miksi ne ei kuuntele podcasteja? Hyvät ihmiset. Niin. Miksi ei meitä kuuntele jo 1 000 000 suomalaista? Hei. Mä veikkaan, että 1 000 000 suomalaista ei tiedä. No niin, miksi siis ne ei tiedä? Nämä 1 000 000 suomalaista, jotka kuuntelee netin kautta radioita tällä hetkellä. Miksi ne ei tiedä? Koska kyseessä on loppujen lopuksi hyvin pitkälle sama asia, paitsi että sen on enemmän kuluttajavapautta. Oo, mutta täytyy myöntää, että kyllä niin kuin podcast tietoisuus on kyllä se on hälyttävän niin kuin siis se on pientä. Suomessa aivan katastrofaalista, jos siis nyt ollaan suunnittelemassa podcastaajien tapaamista uutta ja meillä oli se vähän alle vuosi sitten oli se ensimmäinen ja sinne on tulossa tasan samat naamat, ellei sitten vähän vähemmän. No meikäläinen tulee uutena naamana. No sä oot ainoa uusi naama siellä. No niin. Vuoden tulokas. Vuoden tulokas. Ja sen vastapainokselta on mennyt 5 vanhaa tekijää pois. Niin siis onko tämä nyt sitä räjähtävää uuden median kasvua, mitä? No mä veikkaan, että se tietoisuus, kun on tarpeeksi kuuntelijoita, niin tulee enemmän tekijöitä. Ja kun tulee enemmän tekijöitä, tulee taas lisää kuuntelijoita. Että se on semmoinen oravan pyörä. Mutta fakta on se, että kun töissäkin sanoi, että kun kuuntelee jotain, että mitä sä oikein kuuntelet, kun sanoo podcastiin, niin mikä bändi se on? Niin, ja se on siis... Ja sitten kun sanoo, että eikö se on tämmöistä niin kuin radiota tai sillä tavalla, että on tämmöisiä mielenkiintoisia ohjelmia, niin seuraava kysymys on, että mitä se maksaa. Kun sanoo, että se on ilmanen, että kokeilee itsekin, niin sanoo, että no, en mä voi, kun ei mulla iPodia. No niin, ja justiin, että... Ja siis ajattele, kuinka hirvittävän moni, tai no ei tarvitse edes ajatella, koska mä todistan sitä. Mä katson siis, kun mä kuljen junalla lähes päivittäin Pasilaan ja takaisin, niin hirvittävän monilla on jotkut napit korvissa. Kyllä joo. Ja sitten taas fakta on taas se, että kun ihmiselle kertoo ja ne ehkä niin sanotusti melkein puolipakolla pakottaa kuuntelemaan jotain, niin ne on huomannut, että tämähän on hyvä juttu. On muutamat kaverit, jotka on alkanut nyt kuuntelemaan podcasteja, koska tämähän on hauska. Niinpä. Vihdoinkin kunnon sisältö. Siis, no se on... Puhun nyt siis tietysti muista ohjelmista. Tietenkin. Oma kehu, se haiskahtaa. Mutta joo, se on... Jarno lähettää mulle jonkun kuvan, eikö se nyt ymmärrä? Jollakin on saapas päässä ja siinä lukee, että et vain osaa. Okay. Legendaarisia kuvia. Okay. Voisin haastaa kaikki meidän kuuntelijat, jotka tällä hetkellä kuuntelee sitä, niin kerrotte jollekin. Ei tehdä sellaista, mitä Hessu teki, että pitää nauhoittaa salaa, kun se kertoo sille toiselle ihmiselle siitä podcastiin. Mutta yrittäkää kertoa, että kuunnelkaa. Niin. Ja sanokaa, että tämä kyseinen henkilö kuuntelee vaikka nyt meidän ohjelman tai sitten jos löytyy joku enemmän kohderyhmään kuuluvaa podcastia. Löytyy joku parempi ohjelma. Niin, mutta lähettäisiin kuitenkin tämän jälkeen, kun tämä kyseinen henkilö on vaikka kuunnellut meidän jakson, niin tämä uusi henkilö lähettää meille palautetta puhujankulma@gmail.com ja kertoo, oliko se nyt niin syvältä ja poikittain vai miltä se oikein tuntuu siis tämä podcast. Siis oikeastihan ei, meillä ei mitään hajuakaan, kuinka moni meitä kuuntelee. Oikeasti aina kun mä ajattelen, että ne on aina samat naamat, jotka tätä kuuntelee. Ei niin arvosta niitä samoja naamoja ja aktiivisia podcastin kuuntelijoita suunnattomasti. Älkää ottako sitä sinne, mutta tuntuu, että no ei, nämä on nämä samat tyypit, jotka kuuntelee päivästä toiseen, ei mitään kasvoa, ja sitten mä saan sähköpostia joltain ihan tuntemattomalta tyypiltä, tai sitten mä teen jotain. Niin kuin esimerkiksi silloin, kun mä ekaa kertaa puhuin, että noinkohan podpäivä pitäisi lopettaa, mä sain kauheasti postia ihan tuntemattomilta naamoilta, ja se on, no sama, se on sama, ne valittaa tuolla Ylelläkin, että kun ei ihmiset anna palautetta, kun ei ne ole missään yhteydessä. Niin, sepä se. Vaikka tässä nyt ehkä pitäisi enemmänkin olla, jos ajattelee niin kuin normaalia niin. Mediaa. Nythän me ollaan jopa livenä ja sielläkin ihmisiä muutama kappale tänään nyt ollaan erikoispäivänä tietysti niin. Liikenteessä. Mutta oikeasti, pistäkää ihmiset kuuntelemaan tätä ja pistäkää palautetta. Se, jonka kautta on tullut eniten uusia kuuntelijoita, ovat vaikka kerran kuunnelleet edes, niin luvataan jälleen kerran hohdokas palkinto. Passiiviset pellet, lähettäkää meille palautetta. En sano näin nyt, vaan näin mä kerran parahdin, kun mä keskustelin Hessun kanssa näissä ja oli vähän pahalla tuulella ja muuta. Ja mä halusin muutenkin kuulla, jos meillä oikeasti on kuuntelijoita, niin mistä päin kuuntelet? Pistäkää, ei tarvitsisi kertoa minkälainen niin, ohjelma. Pistäkää vaan vaikka paikkakunta. Te, jotka kuuntelette nyt Stikamissa, millä te kuuntelette? Kukaan ei sanonut mitään. No mutta... Ehkä ne kohta valveutuu ja pistää sinne palautetta. Toivottavasti, joo. Tai ne on siis, rekkautuneet sisään. Mikä positiivista, niin en mene asiassa kovin syvälle, kun en tiedä kuinka paljon saan puhua asiasta, mutta Yle aikoo ottaa tietyn podcast-promotion nyt niin kuin selkeästi asiakseen, mikä ei voi olla huono asia pelkästään. Ei, mun mielestä, no, katsotaan, jos saadaan asiaa eteenpäin tuolla podcast-tapaamisessa, mutta asialle on tehtävä jotain. Perskeles. New York Times toteaa, että ilmainen kannattaa enemmän kuin maksullinen, mikä on aika huimaa. Siis New York Times avaa, niillä on ollut näitä suljettuja, niin kuin Helsingin Sanomillakin, että arkistot ja muut on maksullisia, että jos sä oot tilaaja, niin sä pääset sinne, tai sitten New York Timesin tapauksessa sä oot voinut ostaa erikseen sitä nettipääsyä $7.95 kuussa tai $50 vuodessa. Että sä oot voinut mennä sinne, ja nyt nämä vaan ne kaikki. No niin. Ja sitten tämä meidän kannattaa, tai on huomattavasti kannattavampaa myydä mainoksia ja saada ihmiset katsoa niitä. Sekin pitää paikkansa. Ja oliko tämä nyt, että tämä nyt on avoin sitten kaikille? Ei tarvitse asua. Se on avoinna kaikille. No niin. Ei tarvitse edes asua siellä. Loistavaa. Se on kyllä aika huima. Ja myöskin ne, jotka sitten on maksanut, varmaan Suomessakin useimmat ihmiset on maksanut tästä palvelusta, niin saavat hyvityksen, että saa rahat takaisin. No niin. Se on mun mielestä aika huima. On. Oikea suunta. Ja vastaavanlainen temppu CBS:ltä, legendaarinen ajankohtaisohjelma 60 minuuttia. He ovat todenneet vähän saman, ne laittoi koko ohjelman podcastina ulos. Videopodcast. Valitettavasti audiopodcastina, mutta itse asiassa siinäkin on 60 minuutissa on hirveästi kyse vaan puhuvista päistä. No, väkisin kuvitettua radio-ohjelmaa. Katon Kränkikiksiä niin. Ja mä tykkään kuitenkin katsoa, vaikka sinne kuvata kuin niiden päitä. Mutta no se on kyllä tuota, mutta siis... Okei, tämä on mielenkiintoista. Tomi kysyy, kysymysmerkki. Niin, kysyttiin vaan, että mistä päin kuuntelette tätä, tai missä kuuntelette puhujien kulmaa. Se oli tämä kysymys. Mutta se me itse asiassa osaksi tutkimuksena, mutta osaksi sen takia, että pidän myöskin ohjelmassa. Ne on siis aikaisemmin laittanut jotain segmenttejä siitä, että yhden tai kaksi raporttia ne on laittanut siihen feediin. Ja nyt se sama fiidi toimii. Mä huomasin maanantaina, kun päivitin podcastit, että sinne tuli jo koko ohjelma ja se oli siinä. No niin. Minä kuuntelin sen tänään työmatkalla. Onko tämäkin tylsä jakso, mutta olihan se ihan hauska. Onko tämäkin nyt, että pelkästään iTunesin kautta? Ei, kyllä se on, kyllä sen saa se on ihan podcast. Okei. Voi tilata iTunesin kautta tai millä tahansa RSS-lukijalla. Otsikossa vaan. Minkä tahansa. Mutta tietysti se on iTunesissakin. Joo. Pitää paikkansa. Mutta. Joo. Hyvä ja iTunes.cbsnews.com. Eli molemmista. Niin on jo. Okei. Pistetään tilaukseen. Joo, joudutaan käymään näköjään loppukevennykset vikkelästi. Internetrikollisuus on kannattavampaa kuin huumekauppa. Okei. Viruksia, vai pitäisikö tuota kommentoida jotenkin? Siis toisin sanoen, internetrikollisuudessa liikkuu enemmän rahaa. No joo, ja asiakkaat ehkä helpommin niin lähestyttäisiin. Spämmiä, näitä denial of service attackeja, eli palvelunestohyökkäyksiä. Näissä oli kuisot rahat. Ja tietysti kaikki järjestelmiin hakkeroitumiset justiinsa isoon amerikkalaiseen pankkiin hakkeroitiin ja saatiin kaikki tilitiedot. Sitten nämä on vielä ovelia, kun ne ei tietenkään vaan tyhjennä kaikkien tilejä, vaan ne ottaa niin kuin murto-osan sentistä jokaiselta tililtä vähän väliä. Kukaan ei huomaa mitään, mutta sitten kertyy ihan järjetön rahavirta, joka maksaa sille pankille sitten hirvittävän määrän. Mutta siinä riikkuu tosiaan rahaa. No se pitää vaikka. Siitä, eli, jos tulevaisuuden ura on vielä... Niin, jos ajattelet, että lähdetään rikolliselle teille, niin... Ei huumekauppa. Huumeet ei kannata. Internettiin sinne vaan. Viruksia pahempi, jos puhutaan tästä, niin oletkin sinä itse. Poistuiko Pörni? Ei kuulu Pörnistä mitään. Tämä on huolestuttavaa, kun täällä ei ole ketään muuta. No niin, näin tultiin takaisin. Joo, no niin hyvä. Näihin on pelästymä tällä. Höpätin itselleni. Tämä on todella lepposaa silloin, kun meitä on kaksi ja toinen häviää. Joo. 50% tipahti, mutta se oli semmoinen juttu. Tutkimuksen mukaan tosiaan siinä olet huomattavasti vaarallisempi yrityksien tietoturvalle kuin virukset tai muut haittaohjelmat. No sekin pitää paikkansa. Yleensä täytyy muistaa, että myös virukset vaativat sinun itsesi aktiivisuutta, että niin, ne pääsevät sinne. Siihen se kai liittyy. Jos kukaan ei käyttäisi tietokoneita, niin ei niissä olisi viruksia. Se on totta. Joten itse asiassa tämä oli ihan typerä uutinen. eli siis eteenpäin. Okei, eteenpäin. Soittolistat on patentoitu. mä en käytä enää koskaan soittolistoja siis. Primer International Associates niminen yhtiö, jolla muuten ei ole mitään muuta liiketoimintaa kuin patentit ja oikeusjuttujen nostaminen. Tästä on puhuttu paljon varsinkin Jenkeissä, että tämä teknologiapatentit on ihan järjettömiä nykyisin, että kaikesta saa patentia. Ja tosiaan he ovat saaneet patentin teknologialle, jossa voidaan listamuotoisesti järjestellä erilaisia, no tämä on hirveän vaikea tämmöistä lakimieskieltä suomentaa lennosta, mutta sinne voidaan laittaa asioita, jotka voidaan esittää sitten järjestyksessä, jonka tämä lista osoittaa, ja listaa voidaan tutkia ja muokata graafisesti. Ja tämä patentti kun tuli, niin heti lähti oikeuteen Microsoft, Verizon, AT&T, Sprint, Dell, Lenovo, Toshiba, Viacom, Real, Napster, Samsung, LG, Motorola, Nokia, SanDisk, Hewlett Packard, Acer ja Gateway. Astettiin kaikki oikeuteen. En sitä tiedä, jostain voi tulla rahaa. Applea ei haastettu oikeuteen, koska Apple antoi niille suosiolla vaan rahaa ja sanoi, että minkään pois. Ei jaksa. Nyt mun puhelin soi. Mä joudun lyömään luuria korvaan. Olenpa tyly. Mutta tosiaan, tää on ihan naurettava. Toivottavasti tää heitetään ulos oikeudesta saman tien, mutta näin meillä Amerikoissa. Hetkinen, mikä tää on? HIIT. Tietotekniikan tutkimuslaitos. HIIT. Helsinki Institute for Information Technology kertoo, että 80% torrentin käyttäjistä käyttää torrenttia muun muassa laittomien tiedostojen vaihtamiseen. Yllättävää. Tämä on itse asiassa todella mielenkiintoinen laaja tutkimus, jossa on erittäin mielenkiintoisia tuloksia, joihin emme pääse nyt, mutta promottakoon tässä, että tutkimuksen yksi, ainakin se, joka tästä on raportoi tässä blogityyppisessä ratkaisussa, johon Suviko antoi linkin. Täytyy muuten kiittää Suvikoa ja väkeä, jotka on laittanut Jaikuun ahkerasti linkkejä. Se on ollut erittäin avuliasta. se on hienoa, mutta Herkko Hietanen on 40 ainakin jossain vaiheessa tulossa pop-talkkiin, ja siellä puhutaan sitten ihan oikeasti, mitä tämä tarkoittaa ja no niin, mitä merkityksiä sillä on niin kuin taidebisnekselle. Ja lopuksi vielä tota noin, sanotaanko, että vihdoin jälleen tutkimus. Mehän kerrotaan paljon tutkimuksista. Tutkimus kerrotaan, miksi me ollaan kaikki säälittäviä luusereita. Se, minkä takia me olemme tuotaneet niin vain kaksistaan tässä. Niin, nimenomaan. No, mutta he kertovat, että internettiä käytävät ihmiset ei saa ystäviä, koska ystävyys kuulemma vaatii vuorovaikutusta kasvoista kasvoihin. Ja tämä on siinä mielessä mun mielestä huvittavaa, että siis suurin osa mun tutuista on internettuttuja liittyen podcastiin tai käsikirjoittamiseen tai näihin projekteihin, mitä mä oon tehnyt. Tällaisia aivan naamatuttuja mulla on vaan muutama. Hyviä ystäviä ja hauskaa, että niitä on, mutta mä oon hyvin tyytyväinen siihen, että mulla on tämmöisiä tuttuja, joille mä katson, että aha, toi on Skypeessä, mä voin kirjoittaa sille. Kato, toi on tossa, me voidaan tehdä podcast. Mutta aivan, se on sitten siinä. Tämä on oikeastaan sitä, että tässä lähdetään peruskysymykseen, mitä on ystävyys. Tässä lähdetään, että ystävyys on jotain hyvin spesifiä, mihin se sitten vaaditaan niin tämmöistä. Niin, jos siinä ajatellaan, että ystävä on semmoinen, joka moikkaa sua kadulla, mutta nämä internetissä tulleet ystävät, niin harvoin moikataan kadulla, kun ei tiedetä, miltä me näytetään niin oikeasti. No, mua moikkailee kadulla useat ihmiset, joita mä en pidä ystävinä. Onneksi kukaan heistä ei taida kuunnella tätä ohjelmaa myöskään, niin mä voin sanoa sen. Tai enhän mä tiedä, kun ei me tiedetä. Laittakaa palautetta, jos te olette moikanneet niin Henriä, ja hän ei moikkaa takaisin. Niin, ihan näin se toimii. Mutta tosiaan sinulla on elämää, sinulla on näitä tämmöinen joku outo asia. Sä et ole yhtä säälittävä luuseri kuin minä selkeästikään. No joo, täytyy työmatka tuonne Jyväskylän suuntaan. No niin, niinhän huomenna se sinulla on. Huomenna aamulla aikainen herätys, että lähdetään ajamaan sinne päin, että päästään niin hyvissä ajoin sinne. Joten me joudutaan lopettelemaan tähän. Läjä oli aiheita. Niitä olisi ollut hauska isommalla porukalla jäädä kommentoimaan enemmänkin, mutta ei se aina vaan meni. Kyllä, saanko kuitenkin esitellä legendaarisen osuuden, eli paskasivu, paska, eli paska nettilinkki. Kerro ihmeessä. Meinaan, kaikkien tietää tämän legendaarisen Suomi 24, niin heidän tyypit ovat, luin tämmöisen uutisen, mikä mun mielestä ei pitäisi edes uutisiin päästä, niin lanseeraavat uuden tämmöisen sivuston, jonka voit asettaa itsellesi omaksi kotisivustaan, siis aloitussivuksesi. Oi että! He osoitetaan www.starttis.fi. Ja voi herra jumala sentään. Miksi? Mä menin tänne heti. Starttis. Kaikki Starttis samalla sivulla. Eikö tämä ole ihan sama kuin Suomi 24? No niin. Mutta täällä on tietotekniikka ja sen alla on erikseen Apple. Joo, sekin kertoo todella paljon. Niin kuin joku tuossa kommentoi, että aloitussivuilta ei pääse edes itse millään tuolla muokkaamaan. Se, että sieltä löytyy kaikki pankit, kun sä itse tarvitset vaan sen yhden pankkilinkin. Niin, se on kyllä totta. Verkkoyhteisöjäkin täällä on aika monta. Hakupalveluita on aika monta. Jos ne ei ole huomannut, että nykyään kaikkien selaimien kulmassa on tuollainen hakupalkki. Se voi olla. Mun mielestä tämä oli hauskasti, yritin löytää, että tämä oli IT-viikossa, jossa on tämä uutinen, joskus sen sieltä jostain löytää, yritin äsken etsiä, mutta en löytänyt sieltä. Mutta siinä kun oli haastellut tätä tyyppiä, joka tämä on pistänyt pystyyn Suomi 24 perustajista, niin sanoi, että eri lailla kuin muissa sivuissa he haluavat, että ihmiset vierailevat hyvin vähän aikaa näillä sivulla ja sitten pääsevät oikealle sivulle. Ja siellä joku oli kommentoinut, että pääsivät ainakin siinä mielessä oikein se kohtaan, koska kyseinen arvostelija oli käynyt kerran sivulla ja huomannut, että tämä on niin paska, että ei palaa koskaan enää uudestaan sinne jotenkaan. Tämä on kyllä. Siis tässä on teillekin, menkää katsomaan. Asioita kertoo myöskin tämä pomppiva mainos tässä ihan keskellä näitä linkkejä, joka on joustolaina.fi. Ja kaikkihan tietää, mitä. Ja tämä on mun mielestä mahtavaa. Keskustelu alalohkassa on, tässä on Suomi 24 keskustelu, Suomi 24 chat ja Iltalehden keskustelu. Joten nämä on niitä oikeita sivuja, mitä tälle pääsee. Kyllä. Ja tämä oli äärimmäisen kaikkea, hieno. Niin ylhäällä on kuitenkin tuommoinen Google-haku, jolla voi sitten löytää varmaan ehkä. Tämä oli paremmin. Äärimmäisen hieno uusi segmentti. Katsotaan, tuleeko siitä. Mun mielestä jatkossa. Sä et varoittanut mua tästä etukäteen, mutta tämä oli äärimmäisen hieno yllätys. Kyllä. Loppu. Eli pistäkää myös tästä palautetta. Starttis.fi. Jos te löydätte niin netistä, hyvät kuuntelijat, myös aivan surkeita sivuja. Eli tämä tulee osuuteen paska sivu. Paska, niin tää löydätte todella surkean uutisen. Mun mielestä tää liittyy molempiin, koska tää ei pitäisi olla edes uutisena, mutta käykää niin kerran siellä ja menkää pois, silloin te tämän kyseisen henkilön toiveet. Täällä pitäisi olla jotain sellaisia, niin kuin useilla sivuilla on semmoisia mainossitaatteja, missä joku julkis tai vastaava hehkuttaa tätä, niin täällä kyllä voisi lukea sitä, että käytyäni kerran starttis.fissä tunnen kyllä rehellisesti, että mulla ei enää koskaan ole minkäänlaista tarvetta käydä täällä uudestaan. Ei. Ja mua saa lainata kyllä ihan vapaasti. Saatte kyllä käyttää. Kyllä. Joo. Saataisiko mä startista meidän sponsoriksi? Puhujan kuva. Sillekin tarjoa startis. Kaikki samalla sivulla. Kaikki samalla sivulla. Eikö Suomi24... Mä en ole itse asiassa käynyt pitkä aikaa. Mä paavaan tähän nyt Suomi24-senkin. Mä katson, että... tässä on gorilla, joka puree porkkana. Tämä on ihan samaa sarjaa kuin se, kun se kumisaapas päässä. Mutta siis Suomi 24 näyttää ihan samalta, paitsi että täällä on enemmän mainoksia. Aivan. Ja räikeämpiä mainoksia. Okei. Okay. No okei, okay, jos sä valitset sen, niin mä saan valita Suomi 24, koska ne on... Koska... No, sä et varoittanut mua. Ei, tässä on siis kaksi sivua, siis, kannattaa kiertää kaukaa, mutta muistakaa kuitenkin käydä kerran. Nämä kaksi sivustoa ovat ehdottomasti jätetään linkittämästä. Meidän näitä linkkejä ei löydä missä. Et löydä ainakaan meidän ohjelmista, mutta tämän myötä kiitoksia Pörni. Kiitoksia, olit rohkeasti paikalla, vaikka ollaan kummalliseen aikaan, etkä hyljännyt ohjelmaa, vaikka viimeksi sunnuntaina meni vähän sähläämiseksi. Ei, jäin sunnuntaina taas uudestaan. En sunnuntaina sitten taas tutummat kujeet ja meiningit ja rohkeasti nyt ihmiset mukaan paneeliinkin. Tänne, ei tämä ole mikään eliittiklubi, kyllä tänne saa tulla mukaan ihan äänensäkin kanssa. Kyllä, kyllä. Ja pistäkää palautetta. Pistäkää palautetta ja tosiaan kiitokset vielä kerran kaikille, jotka Jaikussa on pistänyt ohjelma tai uutislinkkejä ja muita. Se oli äärimmäisen hienoa. Kyllä, se on hienoa ja myös kiitokset kaikille, jotka tänään oli jälleen livessä mukana, vaikka oli erikoinen päivä siellä. Minä sanon Henrik, mutta oli siellä myös Tommi, joka on Nurmijärveltä Klaukkalasta. Kyllä, ja sieltä kuuntelee myös Puhujan kulmaa. Missä sinä kuuntelet? Mistä? Pukkilassa. Tämä oli heitto kuuntelijoille. Ajaa. Mutta okay. Voit säkin pistää tuonne palautetta. Eikö mä voisi? Joo. Kerrotaan mekin, missä me kuunnellaan näitä. Mahtavaa. Toisin sanoen me olemme säälittäviä luusereita. Kyllä, mutta me olemme internetissä. Totta kai. Mutta kiitoksia Pörni, kiitoksia kuuntelijat. Puhujainkulma päättyy tähän. Koskisuomi.tunk.org.